zmarzyć się, z bólu skulić się. Powietrze wolno dusi mnie, w wodzie topię się, płonące ciało spala się. W taki dzień jak ten, w takie dni jak ten, w taki dzień jak ten, w takie dni jak ten. Rzeczy złe, móc odważyć się, lubić rzeczy złe. Nie czuć młodość się, sobą dławić się, móc zrozumieć źle. I poczuć, co to znaczy bez, wiedzieć po co konę, wylać wiadro łez. Ostatnie czego chcę, polubić to co źle, co zwykle czynię źle. W taki dzień jak ten, w takie dni jak ten, w taki dzień jak ten, w takie dni jak ten. Popełnić grzech, coś uczynić źle, moc zadurzyć się. Dotykać ciągle siebie chcę, płakać z tobą chcę, móc prowadzić grę. Poczuć usta twe, móc powiedzieć, że ciągle kocham cię. Więc poczuć, poczuć usta twe, móc powiedzieć, że ciągle kocham cię. Jak ten, w taki dzień jak ten, w taki dni jak ten, w taki dzień jak ten, w taki dni jak ten, w taki dzień jak ten, w taki dzień jak ten, w taki dzień jak ten, w taki dni jak ten, w taki dni jak ten. Taki dzień. To nowe nagranie formacji Malarze i Żołnierze z nowej epki, a wcześniej Olka, a także zespół Lorraine. Kiedy Lorraine debiutował, mówiło się o nich, że to taki zespół, który ma szansę zająć miejsce po formacji Mysłowic, kiedy od Mysłowica Artur Rojek odchodził, ale okazało się, że nie, ale swoją drogą swój sukces mają, bo jeden z muzyków Lorraine'a produkował ostatnią studyjną płytę grupy Mysłowic i razem potem koncertowali. Ja byłem na jednym z takich koncertów i obydwa zespoły sprawdzały się na scenie absolutnie świetnie. Trójka i Nocna Polska, to teraz w związku z tym, że było sporo duetów dzisiaj podczas naszego spotkania w nocy, to teraz duet szczególny, który myślę, że parę osób zaskoczył i mini album, który razem nagrali Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Dwie wielkie gwiazdy razem i brzmią razem też naprawdę świetnie. Trzy nagrania z ich najnowszego mini albumu, czyli piosenki Samoloty, Mosty i Tylko Haj. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zepsuł. świeczka zgasną. Więc póki 100 lat, to chcę bardziej i mocniej czule całą garść. Inaczej wzejdzie słońce. dobrą wolę złą. Coś w drodze przewiniętą do wcześniej. Jeśli mamy na coś wpływ, wejdźcie więcej do mych żył. Czy to tylko Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło. Swoją drogą myślę, że dawno nie było tak ładnej piosenki miłosnej jak ta właśnie. Tylko haj. I pytanie, czy to tylko haj? Wcześniej mosty oraz samoloty w nocnej Polsce w Trójce. A propos samolotów, to pozostańmy przy lataniu tym duchowym również. Za chwilę Maria Helena, a zaraz potem Nochucki i Dziewczyna z Południa. automaty, ludzie idą stadami, tracując tych, co nie dali im rady. Do kości szpiku zepsuci, współczuć wybrani zmieniają tylko maski. Co bezcenne jest, chcą kupić wieczną młodość, szczęście i miłość. A ja lecę, wciąż lecę i oplecę, jak na dalej stąd. A ja lecę, wciąż lecę i oplecę, jak na dalej stąd. Każdy krok, który stawiasz, spacer po klatce, smycz i kaganiec, raj utracony. Lecz co jest rajem? Fata Morganą, zjawą koszmarem, nad wysypiskiem krążę swych marzeń, minionych lat, nadziei, pragnień. Chmury pode mną bloki przykryły, nocny krzyk miasta wyraźnie słyszę. A ja lecę, wciąż lecę i oblecę, jak najdalej stąd. A ja lecę, wciąż lecę i oblecę, jak najdalej stąd. Thank you. dobrze wiem, że na drogach piach. Pójdę za tobą, bo już siebie nie zmienię. I spróbujemy razem jeszcze raz. Pokonać strach, pokonić świat i wlecieć tam, tam, tam, tam. Pokonać strach, pokonić świat i wlecieć tam, tam, tam, tam. Jak ptaki wysoko. Właściwie jedyny wielki przebój Dziewczyny z Południa. Potem zniknęła, pojawiła się jako Joka. Potem znowu zniknęła i potem kontynuowała jako Joanna Literska albo na przykład również raz na jakiś czas Dziewczyna z Południa. Artystka ze Śląska, która jest niezwykle utalentowana i nie z jednego pieca chleb jadła. To nagranie, czyli Wysoko jak ptaki, to utwór nagrany z muzykami zespołu Jam. A chwilę wcześniej Nochucki, a także Maria Helena i Samoloty. Maria Helena, która wyemigrowała z kraju, podczas pandemii przysłała nam właśnie tę piosenkę i dość często ją wtedy w trójce graliśmy. A kto teraz? Teraz będzie Janek Pęczak. I a propos pandemii, też miał pecha, ponieważ płyta ukazała się chwilę przed pandemią. No i na promocję krążka nie było najmniejszych szans. Janek Pęczak, znany m.in. z zespołu T-Laf, ale także ze współpracy z Antkiem Sojką. Jego solowy album nosi tytuł Jestem i z niego trzy nagrania. Miasta, mijam światy, w których nie odnajdę się. Nie kupię z tego nic, co sprzedać tu się chce. Idę w zbroik cudzych myśli, kryjąc jak to boli mnie. Bo skry dziecko we mnie krzyczy, by usłyszeć je. Jestem rewolucją, jestem rewolucją.

Zangaro, formacja Nieżywych Schabów. Ten utwór kończy płytę Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Debiutancką płytę zespołu formacja Nieżywych Schabów. Ta formacja późniejsza to już formacja bez Jacka Połuchy, który był pierwszym wokalistą zespołu i pisał teksty na tę właśnie płytę. To już troszkę inna formacja. Nie oceniam, czy gorsza, czy lepsza. Po prostu inna. To tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie zespół Kombi z płyty Królowie Życia. To właściwie takie było pożegnanie Kombi z muzyką młodej generacji. Piosenka jak najbardziej na czasie, w sensie czasu, o którym kończymy audycję. Słodka jest noc. Kombi.